sonde. Nelingile ba soki mwasi asali bozo baye, bako bengana tata bako limbisa kaye. Bona ebi kolinga ezali midele mingi yo yo. Basusu pona mosolo, basusu pona damu na eva. Mwasa akosa kakolinga lelongi pena confiance. Kitoko na ye, lakisi ezali lina yete. Nazili kula ya moto na mote mananga yo yo. Mpona mboya kikota sa mibeko ya baboti banzambe onse. Sheri nanga, sheri nanga yo yo. Sheri nanga, sheri nanga oye oye. Koluka koveno se kasiba keseni. Kosalisa mobali ezali nyongo onse. Lobi napasa koluka na ndenge epoki asalisa yo. Sheri nanga, sheri nanga yo yo. Sheri nanga, sheri nanga oye oye. Sheri nanga, sheri nanga yo yo. Sheri nanga, sheri nanga oye oye. Alekaki awa liboso ya lopango, alekaka na ye mikolo nyonso na kati ya kartie o leki ya moni mpete. Lisumu nini nasala na mokili nyongo ya nani na Dembela dieli lelo Dembela Dembela dieli lelo Dembela Dembela dieli lelo Dembela Mwana mama linga kana yaseba mongo Mwana mama linga kana yaseba mindele Dembela Dembela dieli lelo Dembela Dembela dieli lelo Dembela Dembela dieli Thank you. koka mwa nzambe yanga oyo nalona mwa kala ebimisingo bate nakomi tuna nzambe elanga oyo nalona mwa kala ebimisingo bate aridia tovaninga na yo aridia tovaninga na yo mula mitano oyo tovaninga na yo baingeli bakoti na kati okomi nde kolimwaka ndenge moye kolimwaka ya solo nanimite nanimite tobandaki aliansanga na yo te mwete o nzambe o sangwe ekei ekei ekati zamba mpe bamboka o makambo nkama na nkama jugemankama lokola na boma nde moto o arido o aridia mwananga nalinga o aridia leki ya santa maria tobelanga ta liloba lioko aridia molimo mwanga mosalisi wa yo Come on. nanga na kolela na nani Mawe nanga na kutu nanga Ndeve kasese Adija Tembela o Hendrik na bisope azalaki Na banza kio kozonga, na banza kio kozonga Po pesa kingantango te, ya ko pesa yo revoir Mokolo kende kie ye, mokolo kende kia ye Anga mwana mobali na lelantina nini Anga mwana mobali na lelantina nini Na lela lifuta ya bolingo na suate Na lela mpasa tikinganango Na kole la mpota ya mote meko kaukate ya ye Mboko le la nga mwambo lingwa mote manayo Na lebi kominyo kwa manaye mbina nzembo Ndala hiyo kangai atoza limpene Yambanda nanga kuna nangambo Mbabo mbio mote meko tibokono mote meko tinyongo Nga impe na ngambo na bimimbwe ya bolingo Yoka ngama wa osheri na ngaye Tako basilisa yo posa na ngabolingo Yoka ngama wa osheri na ngaye Baye bisinga yo koma kolia na nganda inzia Yo yo yo mama ye Yanga eleki na koma kolia ndonge na nguba Yo yo yo mama ye Kiyoko zonga na zelio sepamba Na bandiko mitonge lao lilita nanga Na sengi oposa nanga tepa yo keio Hatanka leo nde nazwi mama Mama na yo alinga kite ya yo nangao Mpoyo somya libinza ngamo bola mawa Na baza kiyoko zonga na zelio sepamba Na bandiko mitongela lilita nanga Na sengi obosa nanga tepa yo keio Hata nkaleo nde nazwi mama Ayeleo Na baza kiyoko zonga na zelio sepamba Na bandiko mitongela lilita nanga Mama na yo alinga kite ya ye nanga o Hata nka leo, nde nazwi mama Haye leo, oh, haye leo Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, wapesho Ale, Oridia, pepe, pepe, pepe, pepe, no kole Wilo Mondo Calvanda Santima Hela Mokanela Hela na bota na ye ata mwana suka suka ye akoki mape apele na moto ya mbongonga imawa solo likolo bina se ayoka na kama la mute pate baba wise la moto esika ape mape asembela Sika ya bolingo nela Bolingo nzoka Bolingo etumbu aye Eba Bolingo nzoka Bolingo etumbu aye Bea sheri luko pesa ngai kaka motema Masomatikali okumbaka e Bea sheri luko pesa ngai kaka motema Na lela na tango nyonso ya bomo ipwangai Mbalaka mangala mikabila moto Na bota na ye ata mwana Suka suka ye akoki mape akelele Na moto ya mbongo onga imawa Solo likolo binase Bayoka na kama la mute Pote baba ngise la moto esi Ya bolingo lelo Bolingo zoka Bolingo etumbu aye Eba Bolingo zoka Bolingo etumbu aye Bea sheri luko pesa ngai kaka motema Masoma tikali okumbaka e Bea sheri luko pesa ngai kaka motema Sanga posa ya kolinga mosu na leli nyepe ya sanga makwa kafe ya bakali kongele kelinga ya na makona na ko mawa mawa na maye talali kongo yo sali na be ya mama baku ya la bi mama la bi ya tempo ba ya la sali sanga kolongo la mapasi ya li Bakuya la mura zuwa Esini sanga posa ya koli la mosusue Lina zani bonga na langie Mwasi ya bonga na mobali Yaka olongo la mambo kuya ya bolingo la lata na gomwana Bakuya la mona zuwa Esini sanga posa ya koli la mosusue Na leli linye peya Malufa nyare mawa Bakali komele keli na ye Na mapona na kongawa Mawa nanga ye Talali kongo ya osali na peya Mama Bakuya la bi Mama La bi ya tempo mba Ya kako sali sanga kolongo la salon va mieux. Domina Rumba Malembe. Rumba 96. Oh, c'est le lendo. Que con la capa de fale foto na kake kona na kate Nyamana yo e papa Teluki banganga Na pinga ome parisa e Kaya melanga e talanga na tangwe Wate zanga kai na mina no patie Mwati ya zanga mobali na ndako mawa Opoli moyanga na yo e bakolo papa koleme Na comi vou ter pra ser Mizo kisapota, oyo kamasi, bongo, oko, oko, moninga lokola bijo tombo na mabani balingana singa moninga lokola somo na kesa mama na lolo singa moninga lokola tumba budi na iluma papa singa moninga lokola yugo na poliba pesana singa moninga pabro salisana na la vivo.